julit neena ak djubbu julit xaxo nak mom wedd yalla la subhanahu wa ta'ala waye ki bu ma sale djug ma dokat bi rek ni ashhadu anna muhammadan rasulullah mune yalna yalla lak noddokat bi ndax limuy wax du deug yalla subhanahu wa ta'ala mom lak ko ci keureum lak mu ngam lak jabariya lak domiya lak fasiya lak ngoñ ma lak mbolam mum nga def ci keur ga dara won ma ko lu ñaan jëm doon ñaar yu nti bi sallallahu alayhi wa sallam yépp da digal bu te ko kep ci ko loolu nak limuy tek bu caangi ne ko ko ñaan yu nti rek waye ku baax ci bopam la doom adam kep ko gis mu baax da na wara jima baax ni mom waye nak bul ko di tek ay baax mu ne kon ñi nga xamne dañu japp seen diine yi diko foye foye bu melni foye bele bu len len japp ay xarit ñu ñoy ñaan من الذين اوتوا الكتاب تامن تيري مجيت نين دي ام تيريين امون نان تاوات امون نان انجيل من قبلكم لن ديت والكفار يفريت ني ود يالا بولن لن جاب اولياء اي قريب واتقوا الله رد لن يالا ان كنتم مؤمنين بو فكيه گم نين سو نين گمي ني نين رغال يالا سبحانه وتعالى ني نين ام تقوى وخنا لا تا گند گني كيرب نلن تقوى moy bi di nga xamne moy duggal nit fa nga xamne moy aljanna bi ak aljanna mo tuddu taqwa yalla nugo yalla may in kuntum mu'minin yeen dir di wa iza na'aytum ila ssalati bu ngeen nodde jëm ci julli at-ta'fuha ñu japp na dugga huzwan lu ñuy mokke wala iba ak lu ñuy foye muy li ma dum ci julle zalika li tax ñukoy def na بأنهم يوم خوم مثل نيو خامن لا يعقلون جفندكو و سين خل خل خلاص لا جيرين واي نيوم جفندكو و نيو سين خلا كون وخال يا يونتي صلى الله عليه وسلم يا اهل الكتاب اي يين نين تيري هل تنقمون منا ناخ دا نين نوبال الا ان امنا كيف نجم رك بالله تعالى تون دي نين تون دال موي لي نيبم يالا رك لول رك موتا نين نوبال loolu jarul nga xam loolu jarul nga ñu dugal ndax yàlla subhanahu wa taala moo gëm moom lañu war a gëm moom rek lañu war a wéetal sama borom tabaraka wa taala suñu borom nee na kon xul waxal yow yonent bi ya ahlal kitaabi ey yéen yahuud ak nasaraan hal tanqimuna minna waaw ndax yéen da ngeen ñuy méjital illa an aamanna billahi te defuñu lu dul gëm yàlla wama unzila ilayna ak li ñu wacce ci ñun muy alquran ñu gëm ko wama unzila min qabl ak lañ wacce won mu jitu len muy tawrat ak injil wa an aktharuhum la upp ci ñom fasiqoon dañu genn ak top qul wa hal yaw yunit hal unabbiukum mu ndax duma len xamal bi sharrin min zalikum ci lu yes lolu masubatan 'inda allahi lu yes lolu ak fay fa yalla ndax duma len wax lo xamne la ko yalla lay fayé mo yees li nga xamne mom lañ def ñun gëm yalla gëm téré bi di alquran gëm yonenti amna lu ñu gën def yi lo xamne masuba indallahi gëna yalla di def sharrun musiba la mo xamne mo ëpp li nga xamne mom lañu dal loolu moy lan man ko xamne la'anahu allah ya rabbunako وغضب عليهم مرق وجعل منهم مساك في سن بير القرادته غلايا غلايا موي ني يالا نون بولين ربتي جن سامدي اليهود جن سامدي جون ني دم تاع الله با جربي جن تا جيجو يالا نين كونو خرادا نيك لين اي غلا نيوم نيب ني نيك اي غلا نيو سين كير ku ñew sa kër bëgg dugg rek seen wa kër neel acci ci biti nga naan nga bëgg wax nañ ne man duma golo ma fi jëlé woon ci suba doon rebb jël waaye do ko mën a wax ndax golo moom ñaare jëgaguma golo buy wax ma fi xëy woon ci suba wal anasira yàlla def leen ay mbaam xuux mbaam xuux mooy mbaam moom nga xam ne dafa gàtt te ginnaaw gi gàtt te tiñ ñu gudd seen bëgg fu salté lool loolu mooy xanaasir amna ci ñoom yalla tabaraka taala soppi won ay banko wa abadu taqut amna ci ñoom yalla tabaraka taala soppi ñuy jaamu li nga xamne moy ay xiram jaamu ay bantak jaamu ay khalaati jaamu rat jaamu ay teewi ñu jaamur yoy yeb tabarakal ulaiika minnal jikko yi yalla rebelen yalla merelen yalla def len golo yalla def len mankhoux yalla def len ñu jamay xern juroomi mel yi ñu ko mel ulaiika ni sharrum maqanan ñu mas ñu yees place fa yalla xawma nu mande way bu yamul xiyamé sen place mum du baax wa adamu ñu gëna sanku an sawa'i sabil ci digg yoon wa yoon woo ñu jaar mom ñom du yoon wo xamne yoon wu jëm la ci suñu borom tabaaraku ta'ala motax way kat bané fa la'natullahi 'ala al-yahudi inna al-yahuda ikhwatu al-qurud tafsir imam qurtubi jukib juram ben ba khatum ñaar témir ak fan wér ak juram ben fa la'natullahi 'ala al-yahudi inna al-yahuda ikhwatu al-qurud wa mune rabbum yalla ñi ngi ci golay ñi ngi ci yahudi yahudi ñoy frère golay lolu imam qurtubi moko wax ci tafsiram ba wa iza ja'ukum bun len dikale qalu inna amanna gemni bu ñewé ci julidi ne gem nañ wa qad dakhalu bil kufri ak kifr lañu duggé ci neeg bi wa hum ñoom qad kharaju bi kifr lañu jinnalé kon fu gem gi nak moy diir bi ñu tok gem nañ bañu génné wedd nañ bañu dugg ci wedd nañ wallahu yalla a'lamu mo xam bima kanu yaktumun ci lañ doon neub lolu it kat yalla fi ne su waxe al yahud wala an nasara ku fa jage ku nek joxagn na la baram bima ana fi nek bu deb bu bes amé ku dugg ci ku nek da ngay nek bi julit bu sel bu yew da nga nek sa keur nang nek ko won waye bi nga togo ci bit bi mom nga nek bo joge ci bit bi di nitu wat nak nekkat la nga nekkon motax ñaare ngeen balma ci baat bi jaay ke ci kurusi bu deej amé ci lañuy gëna jarlé ci bu deej amul kurusi tuttu dal yeeng nga xamni mom la soxna yi di yor kenn ku nek di xëc waye dal kefer dal boko dé denc yalla mom fu ko fekk rek gina ko wallahu yalla a'lamu khanna bima kanu yaktumuna ci lañ doon neub wa tara dala gis nak kaseeran lu bari minhum ti ñoom al yahudu wa nasara يسارعون نيغاون دو في الاثم تي بكار والعدوان اتنون و داغلن غيس باتيت نيغاون تي اكلهم السحت نيك على الجحرام اكلهم الحرام السحت موي على الجحرام على الربا على الجر ولا على الدجاي ديكو كوج yoy moy alal yo xamne al riba la labbi sa ma kanu ya'malun yalla nan liñu def lu ñaaw la labbi sa ñaaw na ma kanu ya'malun li nga xamne mom lañu jëf yalla ne lawla yanhaahum lutawan mutarilal ar-rabbaniyuna sirisa wal ahbaru at-taniya furiya an qawlihim ci seen wax yi yalla da fay wax sa su nek jamono bu nekke ku wax arabani muy nitub yalla mom lu xaw lu nek yalla daf koy wax lu tax ko rek ci woko won rabani al ahbar ñom ñoy kangi wala ñoy furi ñaar diplôme la furi ak nitu yalla wala seri seri olaf mo yaq bandi waye nitu yalla la doon ko xamne rabbani ko xamne bo fa deme lu gatt nga jinn sa njariñ olof daal ni sahikatu njariñ bi mu ne sahikatu njariñ baat bi gudd ci mom mu daal di koy adressé yene wax lolu mu tink baat bi daal ne sahi njariñ bi waxe sahi njariñ baat bi gudd ci mom mu ne serigne serigne am ñox sax serigne diw fekk serigne moy tekki sahikatu ñel olof leen leen da koy jëfandiko ci baadi gis nga lan niñ ci olof moy lalukaayu meññi baadi dafa guddu bu fekkon koy waxal dañ ko ma xol sa lalukaayu meññi gis baadi day guddu ñu rek lal meññi dal ne lal meññi dal ne lammi dal koy idgham ci meññi mu nekk legi lammi legi kon sayekatu ñeri ñi muy serigne ñi la yalla yi wax ne bu ngeen gisee lo xamne baaxul ci society bi nar leen jëme feneen na ngeen téré ñooñu lu ko moy bu ñewé mu ne law la yanahum rabbaniyuna wal ahbar motax ñoom duñ ci am duñ ci am tabarakallah seen jambur an qawlihim ci seen wax wal ismi an qawlihim isma ci wax ji ñi wax bakkar wa aklihim sukta ak li ñi lek lo xamne lu haram la kep ko lek lu haram serigne ci dañ la wara téré ak ahbari ahbari moy fure yi fure moy ku jang fiqh dafa jang fiqh rek way du serigne serigne moy ku jang fiqh moko alquran ci fi ma tollu ni rabbani mo upp grab bo demane ci daara alquran di jang fo celu day am grab bi nga nekké talibé almuda di jang bo tambulé tari mo ngay tuddu mo ñu lay mur ngay tari ñu mo so talé nak ba bexé ba mokal légui nak dañu tuddu légui tan da nga mokal kep bo jangé nak fiqh ñu tuddu mo fure na boole tan fure sun la jangale ni ñu firi alquran nga tuddu tafsir su ko defé yoyu ay gar la won kon arabaniyuna gar la al ahbar gar la waye ni len yalla takal fi moy sunu yaq société bi amé yeen ñaar kenn woon la na jëk taxaw na fal ya'budu rabb hadha al bayt nabi sa ñaawna ma kanu yasna'un lañu doon def ñom ñi nga xamné ñodi ñi wéddi suñu borom tabaaraku ta'ala kon nak ñi wéddi suñu borom tabaaraku ta'ala ñeneen wara téré moy arabaniyun ak al ahbar wa qala rahna al yahudu yahudi dañu ne yadullahi lakhab yalla mahlulatun dañ ko joñ ñu lakhab yalla dañ ko joñ manam bëgg wax ne yalla dafa nay ibnu abbas neena mahlula ay bahila amsaka ma indahu bakhlan laysa ya'nuna an yad allah mawsuqa walakinhum yaqulu innahu bakhil tafsir tabari ibn abbas neena bëggu ñu wax ne dañu tak loxob yalla bi waye dañu bëgg wax ne yalla du joxe dafa nay ndax faqiri ci mbedd mi mën na lañu jox miskini mën na lañu jox ñu am ay dox mën na lañu jox ñu mën nañu wax yalla du joxe nonu ndax programam day yaq kon motax yalla tontu leen ne khullat aydin ñom ñoo ñoo nay wa lu'inu bima qalu rabbuna leen sax ci liñ wax liñ wax daan ci am bakkar ci aduna am ko al-akhirah bal yalla kay yadahu nyar la ko mabsuutatan dafa talalu yunfiqu nak bay joxe kay fa yasawu ni ko neex yalla loxom lu tanni la ko meuna joxe la waye ni ko neex mun lay joxe dafa am ci jamm ni ño xamni bu len joxe khalis sen programme day yap sen diine mu am ci jamm ni ño xamne bu len xagne xaliss sen dina day yakku mu am ci jamm ni ño xamne bu len joxe xaliss dañ ci lujuyel yalla subhanahu wa ta'ala mu xam ño xamne bu len joxe lu def dara mo lu bu ngeen set lo nu la yalla def tabaraku ta'ala kum jox ku ne jox ga gën ci yow kum xagne ku nek xagne ga gën ci yow yunfiqu kayfa yasha day joxe ni ko neex xam ngeen ni fi nek ni mo koy wax sa su nek suma ji firi won ba nopi wacc ci ron ngadi bi ben way karma fi jox ma fi fukki million juroom ñent bo moytu won dana am ñu gañu ma nam ndax lu gatt gatt dana fi am ñaari soxla yo xamni yu jëm fa lay doon taggu bu ko doxi da war mu ke lu dul poste bu dis bi kon yalla bu xamé ne bu sama poste disé damay sori day daldi oyofal poste bi yeen ni may deglu it nonu yalla dafa xam ni ñu joxe ci programme motax ñu lay joxe day nak ko xamne lim lay jox su jexé da ngay faatu woor ni ñu lay jox ndank mo gën kenn ku nekk yalla nga jox mi kayil ci budget bi nga fi dundé amna ñu ay million la leen jox amna ñu lam leen joxay mu fi million wala ben la mi kayil million walu budget bi nak moy def leen leen nga xey mu ciopati ci 200 jox la leen leen mu ciopati 1000 leen leen mu ciopati 10000 te bu jexé da ngay faatu amna ñoo xamne fi ne bu leen ni kay woon ñu am réunion ak mom wala conférence de presse wala ba waaw bu ñu ko amoon nak ni kay fi nek mu wax ñu jëfé lu bari wu da nga gis ko xamne da nga wax ni kay may na la fi 3 mois bu ma jox benn dërëm muy faatu di lettre waaw ndax ku jéxal dem te mbir mi ni ngi ci mom mu koy xomp par ndank wa legi ñu lay xomp par ndank te nga yagg fi ak ñu lay jox pari mil te nga dem legi lu ci gën defé na ñu lay xomp par ndank te nga yagg fi mo gën ñu lay jox pari mil te bo jaxale dem kon yalla yuñ fi ko day joxe kay fa yesaw nuko neex kum xagn ku nek neel alhamdullahi rabbil alamin kum jox ku nek neel alhamdullahi rabbil alamin wala yasidanna dana dalina kaseeran minhum lu bari ci alyahud wa nasara ma unzila ilayka li ñu wacc ci yow min rabbika tajri sabram dinen dole tukhyanan ak dew wa kufra ak wedd yalla motax baw al khayna sanni nañu baynum seen digeunte al adawatan nono bañante rek nono wal baghda ak bañante ba kañ ila yawmil qiyamati bu gisub taxaway ba fi ba gisub taxaway ba ñom duñu jubo mukk dañuy nono rek tabarakalla yalla tabaraku taala dañe ñom al yahud wa nasara kullama awkhadu sabun taale naran aw sawara lil harbi ngir bëgg xex l'islam atfa'aha allah yalla dal dikoy fay sa buñu démé bay tal rek atfa'aha allah yalla dal dikoy fay wa yas'awna ni dox yow fil ard ci fursi fasada diq wallahu ta yalla la yuhibbul mufsidin yalla duggut yakkadi yakkadi nak al mufsiduna duñu yak khalis al mufsiduna fi limi tek mo ñi yak jikoy nit ñi ñi yak moralu nit ñi ñi yak pass pass nit ñi walaw an ahli al kitab mu fekkon ahli al kitab al yahud wa nasara amunu gamon nañu ci suñu gamon wattaqaw taragal yalla kon de yalla na la kaffarna anhum dañu len faral sayiatihim seen ñaawteef yeb buñu gamon yalla ragal yalla mu faral len sayiatihim seeni bakkar mune wala udkhilannahum watnana kon dana len dugal jannatin na'im aljanna xewal la go xamne lo sonu ci aduna yunti bi neena sallallahu alaihi wasallam buñ la ci ne yu dugal la ci dan lay seppi ni la sonu ngam ngene dede waye sawara naqari go xamne lon nos ci aduna buñ la ci yu dan lay roppi ne la mas nga nosa ngene dede lolou la mel jannati na'im yalla ñu fi yalla dugal walaw annahum su fekkon ñom aqamu tawrata appliquer nañu tawrat lettre par lettre والانجيل ابلك انجيل لا تطرلت وما انزل اليهم اكلن واتي سي نيوم من ربهم جوجي سين بروم لا اكلوا من فوقهم دانيو ليك فيلنتين ومن تحت ارجلهم اك سين رون طنك مانام يالا نانا نيور تورات دون جيفون تورات نيوم انجيل جيف انجيل خيول دنو موجو asamaan si diko taw fur si diko meññi waaye booba kat ñu ngi la yàllay wax ne ñee buñ defoon noonu ñun booba ñu ngi laal xoraan yàlla moom lim jàpp mooy xam naa yi moom du ngeen fi nekk sax bañ leen di soññi jëfe alxuraan ñu dem ba tey nag aay ji daa di wàcc ñun nañu su ngeen jëfe woon alxuraan kon day la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim da ngeen nekk ci xéewal motax alquran ñako yoron don ci don ko dundal don ko jangale dund ko bëgg ko fo man di dem ba jamono tay ji ñoom ñoñe ñone ci kanam ci seen ginaaw lañu top ndax alquran lañu nekkalon te tabaraku taala ku nekkal alquran dingale mo wax mune walaw annahum aqamu tawrat ñoom suñu appliquer won tawrat suñu dundon tawrat والانجيل دون انجيل وما انزل اليهم اكل واتي نيوم من ربهم جوغي سين بوروم دون القران لا اكلوا من فوقهم دانيو ليك فيلنتين ومن تحت ارجلهم اك ليغا خامني مونا سي سين بوروم مين هم امنا سي نيوم نك امه مقتصده خير وجب مستقيمه غير قاليه ولا مقصره مودي نيغا خامني گم ناي صلى الله عليه وسلم كوم ملني عبد الرحمن السلام اك كوم ملني نجاسي أكو من السلمان الفارغ منهم أمة مقتصدة وعينك وكثير منهم ñu bari ci ñoom saa ñaaw na ma yaamalo na la ñu jëf. ñu bari ci ñoom daal seen jëf jëppuwut ak jëf ji nga xam ne moom la alquran di jëflu, moom la tabaraka taala di jëflu, te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale ko. bu ñu seetloo darse bi tey bari na ci lool tawrat ak injil, ndax ay téere lañ ñoo xam ne bi alquran ñëwee daa di nekk ci nii mu nekk. ñun ñu ndax su ñu ko jëfee yàlla ngi ci jublu ñun tam joxoñ ñu baaraam ci ñu jëfee alquranul karim. yàlla na yàlla may ñu ñu jëfee ko tabarakallah. te ñun ñëpp ñoo xam ne alquran tëriñ la woo xam ne ku ci jaar doo jaaxle fi dunia doo jaaxle fi laaxire. yàlla ku leer la lu leer la tëral, ku bëgg lu leer ku nekk na nga jaar ci li yàlla subhanahu wa taala tëral. kon agsi nañ ci fi dars bi di yem di leen jégul di ñaan yàlla mu defal ñu tawfiix. wala udwana illa ala zalimin. mbokk julli assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. dellu si nañu ci kàttalu borom bi tabaraka wa taala ci tafsiru quranul karim bi nga xam ne dinañ ko faral di def ay bis bu jot ci waxtu bi. li ngi woon ak yéen ci suratu almaida mu di juróomeelu saxar boo jógee ci taw jëm suratu naasi. ñu woon ak yéen ba ci aaya juróom-benn fukk ak juróom-ñaar wala juróom-benn fukk ak juróom-benn. waaye dara tey ci aaya juróom-benn fukk ak juróom-ñaar yaa ayuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik. xam ngeen ne suñu borom tabaraka wa taala ci bind bii nga xam ne weesu na ak bind bii di ñëw, bind bii weesu bi nga xam ne ni wax na julli di na leen képp koo xam ne daa weer di suñu borom tabaraka wa taala kenn warte ñëngoog moom ñëngu ak moom. adit wane ne yonent yàlla Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam mission bi weer dikkat yàlla yi ak muxaalifoon yi ak nafiq yi fu ñu toll di ci jam jaboru fu ñu toll di ko jéem a diinat. mu daal di digal nag salawatullahi wasalaamu alayhi ci bindu tay bi ngir mu jot li nga xam ne mooy addaawa. di ko nag ne fa maa lay gaabe, maa lay wattu, maa lay jox li nga xam ne mooy ngañaay. daa di wax ci biir tafsiru tay bi insha allah lenn ci pas-pas yi nga xam ne ñooy ahlul kitaab di pas-pas yoo xam ne pas-pas yu jàdd la. di wax ne Isa alayhi salaam mooy ñetteelu ñàll ya yàlla tabaraka wa taala tontu leen ci tontu bu jub. su defee kon bind tay bi ñu ngi tàmbalee ci yaayo rasul. yaayo rasul di aay ji ñu bëgg a jàng li ko tax a wàcc. jëlee ñu ci anas wala jël nañ ci ibnu abbas mu jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bi ko yàlla yónnee mu war a jottali li nga xam ne mooy mission bi wala bor li nga xam ne mooy risala gi dafa daal di nekk loo xam ne dafa métti ci moom xaaj ci moom, ndax xamoon na ne su ne yàlla mu yónni ñëwe di ko. waaye yàlla ne ko loolu nag yow bul ko toppato. ya ayuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik. wax jooju boo demee ci asbabu rusul ca jukki bi nga xam ne mooy wala bok ci xat bi nga xam ne mooy téeméer asrak juróom foofeele ko alwaxid yi wax. yàlla ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yaa ayuha rasul ee yow yonente bi yow ndaw li balligh ma unzila ilayka jottilil lépp loo xam ne wàcce nañ ko ci yow. mais rabbika te jógu ci sa borom lii nga xam ne yàlla ko wàcce ci yow muy ay wax di ak sharia di alquranul karim lépp na nga ko jottali. jottali nag mooy ni ngay fab di ko jox ne ñi da nga leen ko gën a jot. loolu mooy jottali. yonente yàlla Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam li nga xam ne mooy xam-xam yi jóge ci yàlla tabaraka wa taala moo ñu ko gën a jot. moo ko war a jële ci yàlla tabaraka wa taala jottali ñu ko. li ñuy jëf nag ñun du ko jële ci ñun di ko jottali yàlla ndax yàlla jot na ko. maanaam ñoo jot lu nekk jottali la ko yàqub liggéey lay doon. boo fekkee jigéen ak sërëm mat mu ñàmbaas ko mu lay tàmbalee yàq la nga xam ne moom lay woddoo. noonu ñu ñàmbaas day fekk lu jógi jottali kon muy ñu war a yonent yi alayhi salatu wasalaam modi ñi dañu jëgë ci la nek fa yalla ci ay xam xam ñoom lañ ñu ko jottali waye yalla mu jott na leen fi jëm mo tax bi jaar ñi ñu fa bi jox ñu dug ñu di ko jottali salawatu sallamu alayhi mo tax mo tegum fu sa baam nga ñew ci ay jullikaay ngay gis jullu di nek ci sappi ben way ñew ni mom day jottali iliman dem taxaw fa jakk ja yem fa seené jottali ko baba bu doon ataya mom kenn ku na xam na dañ koy jottali kaf waye mom bu jottali kenn kaf kon nak da nga sori li nga xam ne mooy taabal di ñuy teg kaas yi pour di ataya ñu war laa jottali soo bëggee ne yaay jottali li moom mooy sa loxo bi jot noonu moo tax ñi nga xam ne dañuy la ci jàkk di wax di jottali jottali gi ñuy def bu fekkee dañuy jottali te jub mooy dañ ñëw taxaw ci pegg iliman wala taxaw ci gannaaw iliman su ko defee su iliman waxee ñu dégg ko jottali ko mbooloo ma ci gannaaw waaye su fekkee mboolem ñu ñu gën a jege ba noppi nag moom muy jottali su booba jottali tam baax bi damaa defe ne ni ko xolof di tekkee jottali daal mooy lu jutu nga jëw ko jox ko waa ji mu jot ko waaye su fekkee nag léegi mi ngi moom mooy aw comme ni ko ñu ne waxee aw moom bi lañu gëll yàlla daal yonent bi nee na ñu nee na yonent bi yaa ayu rasulu balligh yow yonent bi jottalil ma lépp li nga xam ne unzile ilayka wàccee nañ ko ci yow min rab di ko jógi sa borom tabaraka taala wa in lam tafal boo ko deful nag fana ballaghta risalatahu jottali loo ko lin la sant jottali loo ko ab leetaram soo ci amee lenn loo ci nëbb defee ne soo ko waxee nit ñi reetaan la ca wala soo ko waxee nit ñi wedd la ba tax loolee nga denc ko fama ballaghta risalatahu kon jottali woo li nga xam ne moom lan jottali loo moo tax yow yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam aaya ju na jottali na ko léegi nag aaya ñëw wax wax joo xam ne loolu su doon nit dong la nga xam ne wax ji bu ko wax ne nit ñi daal di ko am kon su boobaa loolu du ko wax lu mel ni denc gi mu denc fay ne dinku jaxe aaya ja koy nett yi loolu su fekkoon ne alquran jógewul ci yàlla tabaraku taala salawatullahi wasalaamu alayhi nekk fu xaaral yàlla kon su boobaa aaya jooju daf koy jiw ni ndax xamoon na ne bu ko defee waa quraysh dañ ko teg ba ak yenn ak yenn ay aaya yu bëri lu mel ni abasa wa tawla ca la bokk moom nag salawatullahi wasalaamu alayhi aaya ju ko daj ci ko wam ak ju ko jegee ju ñëw ne ko defal nag noonu yooyu yëpp moom daal day jottali rek moo tax ngay fekk ci alquran ñu ne ko neel yàlla kenn la mu ñëw au lieu mu ne yàlla kenn la mu ne neel yàlla kenn la ndax lépp lu alquran wax rek na nga ko wax na nga ko jottalee mooy qul huwa allahu ahad mu ñëw ne qul huwa allahu ahad imqut huwa allahu ahad ndax man xamuñ ne woon ci benn waay ne ma demal ne ko Suleyman nee na nga lebal ko fukki dërëm damay dem ne ko Suleyman nee na nga lebal ko fukki dërëm waaye du ma dem ne ko demal ne Suleyman nee na du ma ko waxee noonu salaamaaleykum salaamu alayhi ngir wan na alquran càng la jóge da ciy boole xul yooyu dina ñëw ci aay ji ci tegu ci aay ji mu ne ko nag su fekkee jottali na ne la cay daj la cay daj wallahu yaasimuka yàlla moo lay aar min annaas ci nit ñi nit ñi ñoom kenn du la ci dugal jaasi nga faatu kenn du la ci feral nga faatu kenn du la ci jox ab xeej nga faatu kenn du la ci dugal amlet nga faatu wallahu yaasimuka min annaas maa lay aar ci nit ñi yaa bi nga xamee ne salawatullahi wasalaamu alayhi aay ji wàcc na fekk ñu ko doon gaabe dafa gaa di wax ñoo ko doon gaabe in sarifu ayuha nnaas faqad asamani llahu aza wa jal wa dama ci tag seenu kaxaaf jukki bu njëkk ba atum juróomi téeméer ak fukkak ñeent mangi kay na sii loolu mooy dañ ko daan gaabe mu am ay garde corps waaye kaabe ko nay wallahu yaxsimuka min annaas yàlla na garde corps yi léegi mën ngeen a ñibbi léegi man directement gàbbe ndax ki nga xam ne moo moom nit ñi nee na moo may gàbbe waaw kon nag aay ji da ngay gis oto dama nag mu gën ca wallahu yaxsimuka min annaas oto yi nag taxum ci woon a wàcc ki nit ci mission bi yàlla tabaraka taala di waxal yàlla kuukule yàllay wax ne maa day aar waaye du caagi ne oto yi ndax oto dafa jigéene boo bindee ci oto wallahu yaxsimuka oto bi gën dañ ko bind wala yaxsimuki te alxan mu ko yaxsimuki kon alxan niwul pour aar oto yooyu nga xam ne ñooy daw ne kon doom ba ak oto ca njëg ne wala ko ci mbooy gi ñi duute wala yaxsimuki mën naa sumay daw sa jan ca tamb kon su boobaa nit ci ñu ngi wax mu ne lu tax ñu bind ci oto bi wala yaxsimuki mën naa ba nopp mën a ci mbooy gi fekk na wala yaxsimuki mën naa dafa ñëwutoon pour aar ay oto dafa ñëwul pour aar alxamullahi alayhi wa sallam ci maanaam bi ak itam képp koo xam ne kii danaa fekk sa tànk fi nga xam ne foofu la ko ci war ñu baax ñu fi nekkoon ñëpp ci te